أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الفتح د اوویشتم آیات څخه شروع بیا پر نویشتم آیات باندې ختم شو چې دغه د سورۃ خاتمه هم ده. د دې لومړنی آیات دا چې اوویشتم آیات دی د دې ربط ما قبل سره دا دی چې مخکې په تمهید کې د دې سورت موږ وویله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدی چې د اصحابو مبارکانو سره تللی وو او مکې شریفې ته دورې عمره کول پر مکه باندې او چا سرونه خریله چا چې څونې وې لنډوله قصر هم جایز دی چې سړی دی حرام ځان حلالوي نو دا خوب چې ولیدی بره په دغه کار باندې اصحابو ته وویله چې زه ځم عمرې ته خلک خبر کړي چې ولاړ شي په ډاله باندې ځو اوښان یې روان کړ نو هلته خو نوره قصه ګرځېده په تفصیل کې رسوله چې د مکې خلکو رسول الله علیه السلام او اصحاب نه پرېښول څو چې صلحه د حدیبیې وسوه په دغه صلحه کې د حدیبیې چې کېدله نو بره خو ځینې اصحابو ته هم سوال پیدا شو ځینې منافقینو ته خو نو بیخي سوال پیدا شو اصحاب سوال کاوه استکشافاً استکشاف دا منه چې حقیقت څرګند سي نو خپله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نور اصحاب هم دیان خو هغه بیخي غټ صحابي دي دی و نبی علیه السلام ته بل ته خوب نه ولیدلی تا ما خوب لیدلی چې دغسې تللي نو د نبی خوب خو وحي نو نو دا څنګه سواله دا اوس معنا چې په حقیقت پوه شو د خوب د پیغمبر وحي دی نو ګوایي تا ته وحي سي چې ته به څه شکې ته به عمره کوې نو کومه ده چې وسوله ځینو منافقانو بیا ویله چې ایمان یې ګرسره نه درلودی برل د خوبونه لیدله خوبونه څه سوله نو خو د ولزه نبي یمه د نبي خوب خو وحي نو چې خوب یې معنا نعوذ بالله درواغ وختي نو خو نبوت یې په درواغ دی نو ګوره منافق یې د انکار پر بنیاد باندې بیانوي دا سوال کوي چې خوب یې نه وختي نو خو د نبي خوب خو وحي هغه خامخا خېږي معلومداره نبي نه خوب دي سي خوب نو او اصحاب چې دې غو خو عقیده خو سید چې نبی په حق سره دی خو په حق وحبی چې ولې نو وسو هغه د ولې زای چې دی معنی چې پیدا سي چې دا ول نو دا سوال چې دی ام د مؤمنانو د طرفه څخه پیدا کیږي مؤمنی استکشافن کی چې په حقیقت ځان پوک دا بل چې دی هغه انکارن کی اعتراض کی چې د پیغمبر د نبوت تکذیب وکي خو ګرد دا خبره ته متوجی دي چې ولې نو وختي خو خوب څنګه سنو الله عز وجل اوس په دغه آیات کریمه کې چې د 28 نمبر آیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب تحقیق مرتکی او پیغمبر علیه السلام چې کوم جواب هغو اصحابو ته ورکی هغه جواب نبی علیه السلام دا ورکی بر ما خوستې ویلو چې ما خوب لیدلې دي دا خوب مې نه درته ویلي چې په خوب کې دا کال رعایت کړی په خوب کې خو چې دی دا خو زموږ اجتهادي صحه و چې موږ سږ کال روان شو یو خوب ته ووینم روی دا کار داسې کیږي نو خو نیټه یې په خوب کې نه ده معلومه سوې نو پیغمبر و حضرت عمر صاحب ته هم دا خبره وکړه برل زما خوب سیدي د شکه وتلی ما درته ویلي و خوب مې هم لیدلی و مګر ما کله درته ویلی چې سږ کال دا خوب خیژي دا زما اجتهاد زما فکر دا و چې سږ کال به خیژي هغه د اللهتعالی اراده دا رقم نه وه نو الله د پیغمبر د دغه جواب تصدیق ام وکړي نو ګوره تحقیق یې ام کوي د دې خوب چې دا خوب بنا بر حقیقت دی او رسول چې کوم جواب وایي هغه جواب هم تصدیق یې کوي چې دغه جواب صحیح دی چې دا درته ویلي دي نو اوس په ترجمه پوهیږي داسې الله فرمایي لقد په تحقیق سره صدقه رښتیا کړی دی الله الله پاک رسوله و رسول خپل ته الرویا هغه خوب اگه خوب الله تعالی ولت رشتیا کړی دی اگر رشتیا خوب دی دس نو چې مدغه سي اغه غاص احلام او لا انسان ش پریشانی یعنی په خوب کې ویني غنو اچ اعلان حقیقت نه لري لقد لخم حقیقت په تحقیق سره صدقه رشتنی کړی دی رشتیا کړی دی الله الله پاک رسوله او رسول تخپل الرؤيا اغه خوب متلبسا بالحق دغه بالحق چې دی ملاقاری حال در او یا څخه دی چې دا خوب نو متلبسا بالحق دی متلبس په حق سره یا دا بالحق صفت دی د فار د اوغه مفعول مطلق د صدقه چې صدق د سې صدق چې هغه صدق متلبس بالحق په حق سره کدا یې په خبره پوسی خوب رښتیا دی دغه خوب متلبس په حق سره دی نو دا ترجمه یې ښه ظاهره ده چې بالحق د حاله کده رؤیا څخه چې دس خوب چې متلبس په حق دا خوب بنا بر حقیقت چې موږ اوم د خوب تحقیق کوي ام تصدیق کوي په دغه آیت کریمه کې وس چې هغه خوب سره کم دی چې دا تحقیق کوي چې هغه الله پاک د تورشتیا کړی دی لخامخه تدخلن تاسو به داخلیږئ المسجد الحرام ومسجد حرام تمراجع زين مكه ده تشتسي بمكه تورزي ان شاء الله ان شاء الله شد الله تعالى اراده امنين پداس حال كي تشتسي بامن كي اس چورن نوزي هم بامن درسراي بيربني محلقين او تاسي بخريون كي اس رؤوسكم د صروخ بلو ومقصرين او تاسب لندون كي اس منا زين بخل حلق كي غير سرا بسرخ ري او زين ش بي اجا اصحاب اغب بي قصر كي تشون لري لا تخافوا تسب نبري ري په دغه وخت کې چې په حرم کې د نن یاستم خوف نسته در سره چې راوز يم خوف نسته در سره وزلته د په یو سوال کې جغه سوال دا دی چې دلته خو تکرار را دي ی فلاج مخ کې ویل چې امنين لا تخافون بیا زمانه سری په امن کې خو معنا چې نه بیریش بیا له تخافونه ویلي وای نو هغه چې دی امینین هغه یې هغه د له تدخلونه د ضمیر څخه چې تاسې به داخلیې ژي په داسې حال کې امینین چې په امن کې بایاست نو بارت چې عمره خلاصې سي محلقین خریون کې بیا سر اوسکم د سروست سي او مقصرین لډونکي بیا سر سرو خپلو لا تخافونه چې په دغه وخت کې دمتې نه بیریش په دغه مکه کې بودو باش کې نه د ورنه وته په وخت کې بیر در سره ستاسو په امن کې نه د اوسې د په حالت کې په دواړه حالت کې به تاسو شیاست تاسو به په امن کې یاست نو ګوره دغه خوب دی الله په تفصیل به کې چې ما دغه سي وته د خوب ورلیدلې و د خوب په رښتیا و نو بیا ولې نه اوس دا خوب نو ولې نو ستر سره ولې نو بختی په دغه فلاش دادی ور روان دي فعلم نو الله تعالی علم درلودي ما په هغه شیانو لم تعلمو چې تس علم نه درلودي الله پر هغه شیانو علم درلودي چې تس نه درلودي نو یې څه وکړه فجعلوا نو یې وګرځول من دون ذلك مخکې تر دغه عمرې د دې خوب تر ختلو فتحا قریبا یو فتح قریب یې درلره درکړه ځکه الله په ځینو شیانو علم درلودي چې تس په هغو شیانو باندې علم نه درلودي هغه شیان نو چه شي دي هغه شیان چې وایو خو هغه خبره مخکې په 25 آیات کې تیره سوه چې الاول هلته چې و خلق موجود و مؤمنان چې موږ تقریبا 2 نفره و او دغه د نبي علیه السلام اصحابو د هغو سره معرفت نه درلودی که دوی ورننوتلي وای نو خو برای د مشرکانو سره هغه یو ځای وژلی قتل کولی که نه قتل کول او بیا به غټ پیغور مسلمانانو ته پاته وای که نه وای پاته چې دغه نوام اخیست و خپل مؤمنان مړه کړه دوام څخه نو خو هغه خلکو چې و الله رحمت پر وکړي ژوند یې ورلره ورکړي ستاسې په لاس یې قتل نه کړی او پرتسې دا رحمت ورلره وکړي چې ستا لاس یې د مؤمن د وینو څخه وساتي یو حکمت خو هغه وکړه ستاسې په یاد هغه تېر شوی چې الله دغه علم درلودی چې دغه سپی شیږي که تاسې ورلره ورسي نو د هغه څخه یې تاسې خلاص کړاست دوهم شی دا په کښې کې و چې د خیبر غنیمتونه چې دي هغه دغه غنیمتونه هم ستاسې په لاس نه خو باره نه درتله ولې که دلته دا خوب تر سره سوی وای تا عمره کولی نو موت ورننوتې خو دلته به جنګ سوی وای نو چې جنګ دلته واقع سوی یا په دې ځای کې دلته خو به خامخا شهیدان به هم سوي وای په دې کې به ټپیان هم سوي وای نو چې سړی 1500 نفر او د ګرده مکې سره وجنګېږي سید عمره خو به دې کړی وای فتحه به راغلې وای مانا دا د عمرې قدر پت خیبر ته بیا نه سوی تلی ولی خیبر چې دی دوه میاشتې پرا نه دي اخیستې در دوه میاشتې کم نبي علیه السلام راغی خیبر یې ونیوه نو خو بل دغه حکمت الله درلودی چې په تا خیبر پتحه کې که دغه جنګ تا دستي کړی وای دستي دې هغه بل جنګ نه شو کولی نو درېیم حکمت یې دا و چې د سره ته تلی که دلته جنګ سوی وای نو خو جوړه نه کېده نو خو ته به خیبر ته تلی د شا د خوا به دې زړه کشانده وای که به نه وای کشانده ولې سړی چې یوه دښمن ته ځي بل دښمن یې شاته شي نو که دغه عمله راباندې وکړله او اوس چې دا صلح قرارداد اوس ته د یخوا بېغمه سولې پر خیبر باندې سمه عمله کولی سي نو ما څو خبرې درته وکړې درې چې هغه الله تعالی چې علم پر درلودی د مؤمنانو سر نه په خلاصې دي هغه دغه خبرې وي اوله خبره هغه وه چې هغه مؤمنانو چې په مکه کې وه هغه قتل کېدل دوهمه خبره دا وه چې خیبر غزا بارته نه سوه کولی چې فتوحات کې کړي وای غنیمتونه دې راټول کړي وای ځکه دلته به خوښ سوی وای جنګ به سوی وای اګر چې عمره خو به دې کړی وای درېیمه خبره دا وه چې هلته تلای هم زړه به دې کشانده وای نو الله پاک وای فعلم نو الله خو علم درلودی ما پر هغه خبرو چې دا اوس موږ درې بیان کړې کېدای سي نور حکمتونه لا هم شو. لم تعلم وچ تسي علم ندر لودي نو تسي وكرا فجعل نو يوغر زوالا من دون در مخ من دون ذلك مخ كتر دغة چا ذلك إشارة نسولا ودغة پتح دغة تاغة عمريات چه ده عمرية اغا خوف چه دلي دلو چه خوف قتل من دون ذلك ده مخ در چه خوف بتيسته چه شو وغر زوال فتحا قريبا نږدې فتحه یې درلر درکړه فتحه قریبه بیا دوې ترجمې لري یا دغه صلحه چې الله وایي تر دغه عمرې د مخه چې تې کوې تر دې د مخې مې صلحه درلره درکړه یا د فتحې قریبه څخه خپله د خیبر غزا برات کړه چې خیبر یې فتحه کوه دغه د خیبر فتحه مې مخکې درلره درکړه دوایې در چا د مخه وسولې تر خوب در ختلو د مخه نو د ذلکې اشاره وه چاته سول د خوب ختلو ته د خوب رښتیا کېدلو ته خوب خو وروسته بهره رښتیا شوه دا بل کال خو مکه فتحه شوه الله وایي تر هغه د مخه ما تاته فتحه قریبه درکړه یا صلحه د حدیبیه دام فتحه ونو او یا هغه د خیبر غنیمتونو نیول هغه نو کېدای سي په مضمون پوه سواس نو د دغه خوب تصدیق وسو چې اصحاب سوال کاوه چې برای ورنو چې خوب خو رښتیا و ولې نه وسوالی حکمت ورته چې دلته داسې حکمتونه پکښې و په دغه نه وسوه تر هغه د مخه دا فتحه الله تا ته منظوره کړې وه چې دا صلحه درکړي او هغه غنیمتونه په لاس درلره درشي او د منافقانو دا خبرې دغه هم وسو چې برای الله د ده خوبونه څه سو خو د ورزه رسول یم د رسول خوب خو نو وحي رښتیا یې نه دی رسول الله پاک وو چې دا زما رسول دی صدق الله رسوله الرؤیا دا خبر رښتیا ده نو د دې آیات مضمون چې څه سو تصدیق د هغه خوب او د هغه جواب چې نبی علیه السلام وایي د هغه جواب تحقیق او تصدیق امر لره وکړي معنا چې په دې خبره کې چې هر څوک شک کوي چې د نبی علیه السلام نبوت به نه وي چې منافقین دي یا مشرکین دي هغه یې ورغلط کوي دا پسې چې بیا د سبقه در پایه پورې ځي د دې ربط چې بیا دی د ماقبل سره هغه ربط یې په دې کې دی چې مخکې په دې صورت کې د رسول علیه الصلات والسلام د اصحابو چې دا د حدیبیه کې ورسره و د دغو مدح او فضیلت بیان سو او د عام اصحابو دا هم بیان سو د دغې خصوصي و د عام اصحابو دا چې عمومي و نو اوس د دغه فضیلت د دې تاکید اوس بیانېدل چې خصوص د تلخیص او خلاصه یې بیانېده هغه چې ودې ته کوم څه شي ورکول سوی و فضیلت د دې دپاره چې کومه درجه او منقبت و د هغې صفت الله تعالی دلته کوي او هغه د رسالت اثبات هم په دې ځای کې کوي ځکه په رسالت کې خو دلته خلکو ته شک پیدا سو چې دا څنګه رسالت دی خو به یې دلیل هغه نه خیژي نو د هغه به تصدیق نور هم پسې وکړي تاکید به پسې وکړي معنی یعنې د تېر مضمون دپاره تاکید دی عین د نورو فتوحاتو بشارت به مرره وکړي یعنې لکه دغه فتح مې چې درکړ نورو فتوحات به الله تعالی درلره درکړي الله پاک دې سپرمایي وای هو دغه الله الذي ده هغه ذات دی ارسله چې لیږلی دی استولی دی رسوله رسول دده بالهدا په هدایت سره هدایت یې ورله ور کړی دی الله تعالی دی لیږلی دی ودین الحق او په دین حق سره یې لیږلی دی دا دین حق دی د اسلام په دې کې شک و شبهه نشته پیغمبر یې د ځانه نه جوړی او الله تعالی دی په هدایت په دین حق لیږلی دی د څه دپاره لیظهره علی الدین کله لیظهره چې را غالبه کې را ښکاره کې هو دغه د اسلام دین علی الدین پر نور ادیانو کله پر ټوله باندې نور څه چې ادیان دي پر هغو ټولو دا راغالبه کې هغه په منسوخه کې ده دغه دپاره نو دا چې لیظهره علی الدین کله په دغه کې وایي نه فتوحات ثم اشاره شوه چې مسلمانان به فتوحات کې نور شمال په دغه راتلو کې کې چې دی د پیغمبر علیه السلام دپاره نه یوازې فتحه د خیبر نه فتحه د مکې نور فتوحات هم الله تعالی بشارت ورته ورکوي او د رسالت تصدیق یې کوي د رسالت تصدیق دغه تورې سو چې هو الذي ارسل رسوله چې الله دا رسول لیږلی دی په هدایت او په دین حق نو چې دین حق هدایت یې وکړ دی خو معنا حقیقي او واقعي رسول دی او د څه دپاره لیظهره چې را غالبه کې را ښکاره کې هو دغه دین علی الدین کله پر دین باندې چې نور دی معنا کله پر ټول دین باندې بل ارچا جن دی دا پر راغلی به کې فتوحات ته اشاره سو وکفا بالله شهیدا وکفا کفایت بس والدی بالله په الله سره شهیدا شهیدی ورکوونکی الله د شهیدی د لپاره بس ته الله دا غدی ما د رسول د رسالت شهیدی ورکړه دا ما له جوړې دي زما رسول دی دا دین حق دی د بل چا شهیدی په دې کې څه ضرورت چا دا کوي الله زما شهیدی ورلره ورکړه چې دا رسول دی بالکل د رسالت ثابت دی منافقان چې په دې رسالت کې روخ نه پیدا کوي عیب کې پیدا کوي چې حق رسول خو به خطر وي الله د خوب تصدیق وکړي چې خو به خيږي پاتېږي نه فقط مازی حکمتونه پکې کوي وزن دی دا نه معنی چې ګر سره خوب نه خيږي تعبیر نه صادقي صادق بس او د رسالت چې یې مولا راوړ په چاله پاک رسول د دې د الله تعالی رسول فسې بیا دغه تصدیق محمد رسول الله محمد محمد علی صلوات و سلام رسول الله دا رسول الله تعالی دی چې سوې د الله تعالی دی ګوره بیا تصدیق چې موږ په دې کې اثبات تر رسالت معنی تأکیدانه کې فسې چې موږ المدح د اصحاب پکې کړه ځکه خاص په حدیبیه د خلکو هغه داد ولذین او هغه خلق معه چې د سر ملګری دی اشداء دی ډیر سخت دی علی الکفار پر کافرانو باندې د اصحاب نخښه وس بیانې سپتونه بیانې تیزی حسابي چې په اصحابو کې څو نخښه موجود دي محمد الله رسول دی او هغه کسان معه چې د سر ملګری دی اصحاب دی اشداء دغه یو نخښه ده چې دی ډیر سخت دی علی الکفار پر کافرانو باندې پر کافر زړه نسوځي رحماء بینهم رحماء دی رحم جلو مهربان دی بینهم په منس کې د دې دای دو امن اخشس ولا وس مسلمانان د په نامه مسلمانان د ریاده و اکثره بالعکس دی پر کافر ډیر وسلای چې کافر ته تاوان رسیدي د دې مؤمنه پات کې برای ګور امنیت خرابي کافر که مؤمنان تر کېخ شه د شپې کورو تور به درې شې به ستر کولې یا خلک لا لول پروا وای نه لري هغه دغه حق دی دار او الله پاک دغه سوي چې د نبی علی سلام اصحاب دغه و د کافر سره بات کړه پر کافر ډیر اغلز و په خپل منځ کې مهربانه وسبته وګوره چې د ملا او د طالب څخه د کوپارو بدون بد نه کیږي لکه دا نه میه د مؤمنان چې دوی بد نه کیږي بر بیا ځان ته رتبه هم ثابتې غټه چې معنی زه خو ډیر متقی سړی بیا هم یم نو الله پاک دغه نقشه بیان کړ چې دوی چې اشداء او عدل الكفار پر کوپارو دي سخترین ګوره اشداء یو وای فقط شدید یو نه وای د اسم تبذیر سره استعمال کړ ډیر سختی پر کافرانو د کافر سره هیڅ ور نه وځي هیڅ یو نه ور سره ګډیږي رحماء او رحم جلو مهربان دي بینهم په منځ کې خپل دا د وینخ شو خدل تسبیح درایم ترى ته وینه هم دی رکع عن رکوع کوونکی دی گای گای سجدان سجده کوونکی گای گای یو حالت کې چې وینه پر رکوع ولر دی حالت په بل حالت کې چې وینه پر سجده پروت دی الله تعالی ته دا یې بل نقش دی چې د کار دل منزه سره دی رکوع سجده کې یا بتغون فضل من الله يبتغون دي غواړي طلبي فضلا فضل الاحسان من الله تعالی او تعالی څخه ورغدوانا او رضا الله تعالی نو بل دا کار دی چې دی ګرد مرد الله څخه فضل غواړي د بل چا څخه نه غواړي رضا الله تعالی غواړي د نور مخلوق رضا طلب نه ده چې بل مخلوق راضي کی چې الله راضي خلق دي ګرد خو به دي نو دا د اصحاب صفات را روان چې د ملګری پر دغه رقم دی پیغمبر خدای الله رسول دی مرګری دغه صفاتو خوندان جنو سیماهم پنځم بدای چې سیماهم هغه نقشه د دوی چې ده فی وجوههم په مخونو کې د دوی ده. دغه سیما هم چې دی چې دا نقش یې په مخونو کې د دوی ده، دغه سیما علامه دلته په مابینځ کې مضاف ور واچوه چې سیما عبدیتهم، هغه نقش د مریتوب د دوی چې دی الله ته ځان مریی بولي، یا داسې وایه چې سیما خضوعهم و خشوعهم، هغه نقش د عاجزي چې دی الله ته لري، هغه یې په مخ کې معلومیږي چې د الله تعالی ته ډېر عاجز دی. نو هغه عبارت له چا څخه ده چې د الله ته عاجز دی، د ایمان نور یې په مخ کې ځلیږي. د دې سیما څخه دغه مراد ده چې سیما هم هغه علامه و نقشه د عاجزي، علامه د بندګۍ د دوی چې دی الله ته لري، عاجزي چې الله ته لري، هغه یې چیر دی په وجوههم، په مخ یې ذکر کړی دی، وجوه د دوی په مخانو کې مخه ګرده، د هغه ایماني نور څخه ډک سړی په پوهېږي، دا ظاهري ښایست نه دی. نو هغه خو امریکایان هم مخونه سروسپین کوي، هغه نه دی، هغه د ایمان تجلا ځینې معلومیږي چې دا سړی الله تعالی ته ډېر عاجز دی. خلک خو د علامه به په دې ترجمه کوي چې معنا مخې ښه تک سور سپین لکه ګل ګلاب، هغه مطلب نه دی، هغه ایماني نقشه ځینې مراده، سړی پوهېږي چې دا سړی الله ته صادق دی، د الله تعالی پر هغه وعدو چې ده د الله سره کړي دي په هغه کې وفادار دی. دغه نقشه په مخونو کې ښکاریږي. د پیغمبر د اصحابو دغه خصوصیات چې مخانو ته جار چا کتلي وای، د دوی مخانو ته پوهېدله چې دا خلک صادقین خلک دي، دا مخلصین خلک دي، چې څه وای هغه رقم دي. نو ځینو کسانو د دې څه د علامه اخیستې د چاو چا په دا تندوی کې، دلته یو تور داغ پکې داسې یو غوټه لکه د اوښ تدی یا لکه د اوښ زنګون، چا دغه امراده یو خو هغه په مخ کې نه ده، پر تنګي باندې ده. بل مفسرین یو علامه بقاعی رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې د هر چا په مخ کې که دغه نقشه و، دا د خوارجو څخه دی، دا د مؤمنانو څخه نه دي، دا خارجي دي، خوارج دغه دي چې دا اوس مسلمانان وژني، مرګ یې ځان ته روا بولي چې دا مشرکان دي او پلانۍ دي، او هغه دي ښځې مینځیانې کوي، دغه مال یې غنیمت بولي. دا رقم چې دغه نقشه چې لري دا خوارج دي، اصلي خوارج هغه چې د حضرت علي کرم الله وجهه سره مقابله وکړله، په سوا اصحابې په شهادت باندې ورسول، ځان یې پر حقه هم بلي، د حضرت علي سره مقابله، نو تر ننه پورې اجر یې شي پاتې دي. دغه دا د علامه بقاعی رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکلي دي. نهایه د ابن اسیر دام د حدیث یو کتاب دی، هغه د ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وایي یو سړی و بلای په تندي کې، دلته دغه تور داغ یې درلودی، حضرت ابو درداء چې د نبی علیه الصلاه والسلام صحابي دی، هغه باره ورته وویل کشکې خو دغه نقشه نه درلودی. نو ګوره خدا صحابي دي، که د آیات دغه مراد وي، نو صحابي د ارمان ولیکه چې ایچ ستا په تندي کې دا نه وي، دا څه دا نقشه دي په تندي راپورته شوې ده، کیدای سي په مضمون پوه سوه. نو هغه یې معنا نه ده، هغه ایماني نور د دې سیما ترجمه ده. خلک د سیما ترجمه ده هغه کوي چې په تندي کې تور ټپي لکه هغه مال د اوښ زنګون یا د اوښ تتی، دا رقم ده، دا خبر ورته وکړه. متقدمینو علماو نور درېیمه خبر دا ده، هغو ټول دا لیکلي دي، برای د لمنځونو خو موږ هم کوو، د نبی علیه الصلاه والسلام اصحاب هم د لمنځونه کوله، تاجدونه یې کوله، موږ یې امادي کوو، د کلو کلو څه کوو چې زما په تندي کې نه پیدا کیږي. نو ول دا ستاسې په تندیانو کې اوس دروندوالی راوي، ستا سر یو ټنډ چې ویې لګی بره پر دغه ځای باندې داغ راځي، کوم ځکه الله درته زیږه کړم، ځکه زیږه سوی ستا په تندي څه شوي چې که د لمانځه د وجه وای خو د ابوبکر چې ستا په تندي کې به وای، که د لمانځه د وجه وای خو مانا د حسن بصري رحمت الله علیه په تندي کې به وای، یا به د یو بل عابد په تندي کې وای که د لمانځه وجه وای، نو یا د سر ولو چې دروند یم ځکه زیږه سوی ده. نو حال دا چې نه د سر دروند غوره سات دي لکه زما هغې، نه چې د مثال په تور ځکه الله درته زیږه کوې ده چې ستا دا ځای دا رقم خراب شو، واله کتله دا رقم شو، معلوم داره بل منافقت موجود دی پکې، کنه بل شی پکې موجود دی، د لمانځه وجه نه ده پکې، کنه. یو بل څلرمه خبره چې دا هغه ابن کثیر رحمت الله علیه د مجاهد رحمت الله علیه څخه نقل کړی دی، بروی دغه توروالی د هغه چا په پمخانه کې موږ لیدل دي چې زړه در فرعون در سخت، ګوره فرعون یاد کړی دی چې د زړه در فرعون سخت دی، مګر په تنګي کې دلته دا نقشه ده. نو دا نقشه ده یک بختی نه ده، نه دا د عبادت، نه د قران دغه مراد چې د اصحابو په تنګیانو کې دا شیان موجود ده، نه موجود ده. جیسی ما څخه مراد هغه د باطنی نقشه، هغه د ایمان، هغه د عاجزی، هغه پر معلومیږي په تنګیانو باندې. نو تفسیر به هغه څنګه کوي چې برای په هغه رقم ترجمه کینو چې د اصحابو په مخانو کې تور تور داغونه و، په تنګیانو کې تور داغونه و، هغه نه ده. نو دیش الله فرمایي وای سیما هم هغه نقشه د عاجزی، اغه نقشه د بندګۍ هم د دې فی وجوههم په مخانو کې د دې پر مخ دغه معلومی جدید الله تعالی د لپاره بنده دي، تنده نه دی اتکړي چې پی جباه هم د سینې دی ویل. دا ولي من اثر السجود، من اثر د اثر څخه سجود د سجودو چې دای ډیر سجده معنی ډیر منزونه کی والا او تعالی ته نو برای په مخ کې د نور داسې ځلی جګر سره معنی د اثر د عبادت ذالک مثلهم فی التورات نو دغه نقش چې دا اوس ذکر شوی دی دغه ځای څخه چې اشده او عدل کفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدان دا څلور یفتغون فقد من الله و رضوان دا پنځه سیماهم فی وجوه من اثر سجود دا شپږ دغه چې مثلهم صفت دی په تورات په تورات کې د نبی علی السلام د اصحابو مبارک په تورات کې دغه معلومات ذکر شوی و چې دغه اصحاب د دغه صفتونه لري دلته قران ویل چې دی مثل په معنا د صفت ملاقاری ذالک دغه مذکور صفتونه چې چیر سو مثلهم دغه حال دغه اصحاب دی په تورات په تورات کې ومثلهم او مثال د دوی دی په انجیل په انجیل کې په انجیل کې دغه رقم ذکر شوی دا تقدیر چې وس مره وایه دغه ذالک می اشاره و د تیرو صفاتو ته وکړه چې دا د دوی مثل په تورات کې دی او مثل د دوی په انجیل کې دی دا خزر عین اخرجه شفه او هغه بیا بل خبره ده بارش لو کې پر دغه ځای خبره لري چې ومثلهم په انجیل کې دا اسم لاقاری په پوهیږي یو بل احتمال د سدي چې پر دا تورات باندې چې دی خبره ختمه کړه چې ذالک دغه مذکور صفات چې دی مثلهم دا صفات دی په تورات په تورات کې دا خلاص اسو خبر بل خبر د جزای شروع کیږي چې ومثلهم ومثلهم مثال صفات دی بیا په انجیل په انجیل کې سره کاندي وام کزار عین الکی مثال دا غره کوم ویل سو دی نو په مضمون پوسټ کې کنه شو په پریو تقریر باندې کلام چیرې قطع شو پر مثلهم په تورات چې اوغه مذکور صفات په تورات کې ذکر شوی او په انجیل کې بیا دغه سراتون کې صفات ذکر شو او پر هغه اول تقریر چې مدرتو سره کوم شو چې دا مثال د دې په تورات کې دی او مثال د دې په انجیل کې دی په ذالک باغی واغت اشاره ده پر دغه مثلهم په انجیل باندې کلام ختم شو د کزرعین څخه بل خبر بارا شروع کیږي نو څو احتمال پکې کې ما په دې کې دوه احتمال وویل دریم احتمال په دې کې دا هم دی چې د څه کې چې ذالک مثلهم په تورات دا چې دی مثال د دې په تورات کې ومثلهم او مثال د دې دی په انجیل په انجیل کې دغه کزر عین دغه اصل د ذالک مشار الیه دی درې احتمال دغه په ذالک خو د مخ پر دوه احتمال موږ د مخ صفاتو ته اشاره کوي چې ذالک او صفاتونه د دې مثال دی په تورات کې او مثال د دې دی په انجیل کې نو سیدی یا پر دې تقدیر دی سو ذالک د غرات لون کې چې وس بیانیږي په سچ د کزر عین څخه شروع کیږي دغه چې دی مثال په تورات کې دی او مثال دی په انجیل کې دی څنګه مثال یم کزر عین دغه کزر عین دغه ذالک چې اشاره ورته سوی دغه بیان شو نو وس درې احتمال په دې ذکر را لکه دایس په خبره وس پوهیږي نو پر دغه درې احتمال موږ دې سوی چې ذالک د غرات لون کې صفات دا چې کزر عین دی دغه ځای دغه مثلهم صفات دی په تورات په تورات کې او مثلهم صفات دی په انجیل په انجیل کې هم څنګه صفات دی کزر عین لکه یو کشت د اصحاب مثال یو ویلی دی کزر عین لکه یو کشت اخرجه چې دی را وباس شط هو خپل کیغ شط هغه دی چې شي شین کیر کرات لمزه که خپل کیغ را وباس کیغ نو مش په دغه بولو کی خو تر تیر شي ته ویل کیږي غنم دی شین کیر دی ورد ورد خپل څوک داس کیر کړي لکه زوس قرار تر اوځي ورسته بر کرا بردار کیږي بر غټ واشه ځي جوړ سي دوه جکسینو نو دا لکه یو کشت اخر دی چې را وباس شط هو خپل کیغ فازر بار قوی کې هو د خپل کې قرار د خپل کې نو کې قوی کې سره د اصلر نو کې نه تر په خوا غشتل ایسي داس فاستغلظ بین او پنج کې غلظت لره ور کې برای د تر پنج بس قرار فاستوا بیا سدا و دریج علی سوق هی پر خپل تنه باندې پر خپل پوندې ساق خاصی پوندې ته د انسان ویل کې دا درخت چې په تنه ورا د تنه گو کې دغه پوندې د پښاید نو دی بار و دریج على سوقه پر خپل پونډي باندې پر خپل تنه باندې نو ګور دا مثال وس پیشي د چا د پاره پیشي د اصحاب د پاره اصحاب مشابه د چا سره کړ د اغه کښت سره چې غنم یو چا کړل جواری کړل چا غوړ د واره تیغ راشکار کړ دا تیغ برای سنو کې قوی سره وغوړیږي ورسته بار سپند سپند کیسه بار ګرد د ټول بوټه پر د تنه باندې ټینګ ولاړ اصحاب د رقم دي چې ور د واره دی راشکار سره په سعودي عرب کې دا رقم و بس ما زیغه تیغ و که یو چا ما زیغه سکړی وای منته لکه تیغ چې په شوخه جلا چوختاک مګر د دا کرا کرا خپل ځان په ایسته ایسته قوی ایستا ایستا ځان قوی کله کسول حچ وکړه دلته ځان ورنه جنگاواله تعالی استعداد لره ورکی چې ځان قوی کی ورسته دار کم غشته به استقبال تنه باندې ودر د اسلامي حکومت اعلان کی چې دغه بیرغ ورته جکی دا نو هغه وخت په خپل تنه ودری خود کی پاسو د بل چا کومک ته ضرورت نه لري په دمخ کی کومک ته ضرورت لرودي نو دا بل مثال پیش کی کدا اس په خبره پوس وس نو دغه کزرعين چې دی یا د جزات څخه جلا خبره شروع ک سیری دا یو تقدیر شو بل دا و چې دا کزرعین چې دی دا د زالکی اشاره و دته وکه اغه مخ کې دا و چې زالک مسلوه په تورات دا د اغه زالک مخ کې صفاتو ته اشاره په تورات کې داسو و مسلوه په انجیل کزرعین دا د انجیل مثال کده درې سره احتمال په دا ځای کې جوړیږي کده اس په خبره پوهیږي نو یعجب الزراع دا مثال ترازو چې دا کښت چې دا رقم سپر خپل تنه باندې سدا و دریږي یعجبو په تعجب کې اچي یعنی معنا خوند ورکوي ازراع و کاشتکاران وته کاشتکار چې یا بزګر چې مرته بزګر ته نو خورا خوند کوي دا ساري مال راوز په سارا کې تیسنه جلدی په کښت کې ډیر خوند وري بارون دې سار چې لمونځ کې په واسه په لخ پر کښت دا سپر دې پر لور سره تیر بیا پر اغه ور سره تیر شي دا د کښت شین والي د ته خوند ورلرو کې چې یار اصلات خټیر دي نو الله وي دا کښت بره دغه زرغونه سي یعجبو چې په تعجب کې اچي ازراع کاشتکاران اغه بزګران په مزمنه په پیدل یاس کته وا تعجب خدا حیران کاته وای عرب جدید یو شی و خوند ورکاسه چ خوند ورخیم تعبیر په تعجب زنی کین د دکاندار شی را واخلی وی ګوري برای برته کشیش دي چا غورته ویل نه غواړي برای والله ما عجبنی په تعجب کنه وا چې معنا څه داخله په ترجمه ده معنا ده خوند نه کیره نه مس خوښ نو ګوره ما عجبنی معنا خوند نه کیره ده ته مله یعجبو په خوند کې اچي از زراعه کاشت کاره نو ته بره خوند ورکی دا کشت نو دا د اصحاب مثال پیش کی چې اصحاب هم دغه سکرا قرار د نبی علی السلام اصحاب چې و ده وکړه وکړه وکړه تر څو چې پر خپل پونډي پر خپل تنه باندې وس جګ ودرې حکومت اعلان کی د دنیا په مقابله کې ورته کشه شو دا د څه د پاره لیغیظه لیغیظه چې په غیظ غضب کې واچي الله تعالی به هم په سبب لدی الکفار کفار چې کفار پر لوی شي چې ماغو کې لکه تیل چې ورواچي دغه رقم پر لوی شي چې وا مسلمان وس ماته حکومت جوړي ماته وس بیا د تجلا خلافت او امارت اعلانې الله دې دغه د پاره دا کار زکو د کوره د مثال کشتي ورنور کې ورکی ورکی په پای کې دوه قوی سو چې الله قوت ورکی چې خپل پر پونډي په خپل تناود لري حکومت اعلان کې نو پایدا چې شول لیغیظه چې په غیظ کې واچي به هم په سبب دي کوپار کوپار چې کوپار پر لو وکړي وسته نړۍ کوپار دي په اوته کې و غونډه دي کې درځي په پلاني ځای کې غونډه ده لکه سپین لکه یې سره وټکړي درځي په پلاني ځای کې غونډه ده په اړه غونډه کې دغه کېږي چې د دې حکومت رښتیا څنګه کار کوي څنګه نړۍ نو دا د دې بل هغه مثال او تشبیه د اصحابو کوم چې په دې کې خو چې کول کېږي د پیغمبر د رسالت اثبات په کول کېږي د اصحابو خاص د حدیبیه د خلکو هغه شان او شوکت الله پکې بیان څه کړو څه بیان صفات د اصحابو بیان کړ او بیا د اصحاب بیان کې دا په پای کې دغه رقم کې پر خپل تنه به ودرېږي حکومت به اعلان کړي ګرد کفار په ځړ کې پر لایشي د خلکو پر چم د په دماغ کې د مو ساس کې ورو کې دا رقم په ځای بنو فسې په پای کې بل وعده فرمایي وعد الله وعد وعدك رد الله ألا فاك الذين أغخلوا سر آمنوا جوغوا إيمان روري وعملوا الصالحات أو عمل دنيكي يكري منهم شدا عبارة لديت سخن ملاقاري لتي سوال بارجيش دغ منهم دا د بار د امین د بعض مبوره چې په اصحابو کې ځینې داسې چې ایمان یې راوړي او عمل یې صالح کړي من بیانې دي په دې ځای کې نو داسې به ترجمه کړي چې وعده کړې ده الله تعالی الذين د هغه خلکو سره امنو چې ایمان یې راوړي دي وعملوا الصالحات او عمل د نیکو یې کړی دی منهم چې دا مؤمنانو عمل صالح ولونه منهم د دوی څخه دي دا دغه اصحاب دي نو منهم چې دا عبارت دي له دوی څخه مغفره د بخشش الله د دې سره د بخش وعده کړی چې ګونه هنه ور بخشي او اجرا عظیما او د ډیر غټ اجر وعده ور سره کړی نو مخبرت ګونه هو مرتکی او غټ اجر امر لر ورکی دا د دې د پاره او خوی زیری سود او هغه خې د دنیا زیری چې په دنیا کې به دغه حکومت الله تعالی ور لر ورکی دا د اخرت ته پاره زیری سود وس ترجمه د تخلاص اسو یو بل مسله تست هغه دا چې الته ان شاء الله را علی تست سپیاد چې دوی به داخلیږي او مسجد حرم ته ان شاء الله کده الله تعالی خوښ رسول نو الله تعالی چې یو چا سره وعده کوي ان شاء الله ورسره وای کده هیڅ خبر په ان شاء الله خو موږ چې یو خبري انجام لري معلوم پلانې کار به وسی ان شاء الله پس سوال کدای سملا قاری پیژه پر دازی د قران کریم دازی نه بیگنان خلق سوال کی برای الله پاک ما ودت خوب ور وجه دشته به مسجد حرام ته داخلیجه کده خدای پاک اراده و یعنی الله خو مم نه دی خبر نو عجب لا چې دا کار به وس ک بنو سن خو دی ان شاء الله ور سره مش خو چې ان شاء الله وای خو دی کار انجام نه را معلوم چې دا کیږي ک نه کیږي نو الله څنګه ان شاء الله وای نو ځینې مفسرین رحمت الله علیهم وای برای ان دلته په معنا سره د اذ یاد اذ دی خبر پوس این پر معنی شرطی دلته نه دی پاته ترجمه دیست ده لتدخلون خامخا به داخلی ریتسی المسجد الحرام و مسجد حرام ته ولی اذ شاء الله اذ ده دی خاطر شاء چی اراده کرد ده الله علا فکر چه الله اراده وکرد الله پر اراده که بیبر شی زایر نو خود به تداخلی ریتی پر لتدخلون لخامخا به تدخلون تیس داخلی ری لامیم ده تاکید ده پارو تدخلون که انونی تاکید سی قلام رو سراده نو تیس بخامخا داخلی ری انشاءالله زکر اذ دا این په معنا د ایسو هغه ایز تعلیلی نه دی په علت څه چې الله اراده کړی د الله اراده څوک متولی شنو یا این په معنا د ازاک و ام ازا هغه وخت چې اراده وکړي الله علا پک چې الله کلی اراده وکړي نو په دا اول کال خو الله اراده نه ده کړی په دا بل کال باندې چې دی الله اراده کړی چې الله اراده وکړي که دا ایس په مضمون پوهیږي نو دغه یو جواب چې یا این په معنا د از دی یا د ازا دی دوم جواب دا دی چاله تعالی په خبره کې شک من ندی الی د شک وتلی رسول علیه السلام داخلي او مکه ته اصحاب ورسره فتح بکې ان شاء الله د دې لپاره الله ویل دی چې د مؤمنان زده کې چې شک خبره کوي ان شاء الله ورسره وایس د سندې چې الله ته معلومات نسته مؤمن ته وای الله پکې چې زکه خبره کوي ان شاء الله ورسره نو تاسو کې چې نه وای کدای سپ مزمن پوسه شد تعلیمن دی دا دس ندی چې الله پاک په خپل نه دور معلومه خبره چکیږي به کبن کیږي مشتي خبره نه را معلوم ان شاء الله وای دا الله فبارک هغه کم نه ده الله تعالی دا خبره څنګه کړی ده تعلیمن دا خبره وکړي چې مؤمنان خلق دا خبره ځنی زده کینو نو په مزمن به کدای سپ دیلی است نو نور د سرت په اخر کې دا خبره را لچمال د پیغمبر د رسالت اثبات وکي او د دې څخه ملګری د وغو صفاتونه ذکر کړ هم د دنیا چې په دنیا کې الله دی کامیابی ورته ورکی دا به کامیابی که چه کپار با مال پا غیس که وی بیش پا غذاب که بیتا با بیش تاقی کمزوری خلق راسه کامیاب است ولی امید آخرت زیری ورت ذکر که چه الله وعده کرده دو دو خلق سر ده مغفرت او ده اجر عظیم رضی الله تعالی عنهم و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.